Tumenikimbia toka nyumbani, umeniachia mzigo mzito sana wa kuangalia watoto na nyumba kwa jumla. Mimi nikiwa sina namna, baba, nitafanya nini? Mama, kula kuvaa na kulala kwa watoto wetu sasa imekuwa shida tupu. Kwa vile vyote inahitaji pesa, mimi nikiwa sina namna, baba, naangaika sana. Na mikosi utajua.